Luisteraars, blijft aan uw toestel. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Want het is weer tijd voor Stout met Kloot. Hier is Holland de Fooi. Het is 4 of 5 Hollandse tijd, kwart over 8, midden Java tijd. Hallo dames en heren, hier is Holland de Fooi, Philips Amroep Holland Indië, op een halflengte van 25,75. Tabitu Antuan, Janonja Njonja, Itana India. Itini Fohi, Station Radio Philips, in Negri Blanda. Halflengte Dua Pudu Lima, Lima Pudu Tuju. Hello, ladies and gentlemen, this is Station PHI of Philips Broadcasting Holland India. Our wavelength is 25.57 meters. Hello, mesdames et messieurs, ici le poste émetteur PHI Hollande. Émission Philips, pour les Indes néerlandaises. Notre longueur d'onde, et de 25 mètres et 57 centimètres. Hallo, mesdames et messieurs, die Duits sprekende Hörer. Hier is de Nederlandse kurzwellenzender PAI. Philips Rundfunk Holland-Indien, auf Welle 25,57 meter. Hola, attention, señoras y señores. Aquí la emisora PHI Holanda. Emisión Philips, para las Indias Holandesas. Nuestra longitud de onda es de 25 metros y 57 centímetros. De boodschap mag wel weer duidelijk zijn, hè? Cloud op de korte golf 25,57 meter en via mijn televisiestation en doorgestraald via Amerika. En ik begin natuurlijk met mijn begintune. Een hartelijk goedenavond, luistervinken en luisterkijkers. Hola, Bapaya, Tuandanonya, Basia, Indonesia, Bonbini, Bonaire, Hello, America. En zo kan ik nog even doorgaan. Ja, naar alle luisteraars die via de Korte Golf naar mij luisteren. En de luisterkijkers die via mijn Amerikaanse televisiezender het beeld van 100 jaar Nederland in beeld volgen. Want ja, het programma is heel speciaal vanavond. Met hele grote dank aan mijn lieve buren Ad en Ellie Barsch. En ook eigenlijk ook namens buurvrouw Riek. Alleen Riek zal dit niet meer horen, want die is helaas opgenomen. En ja goed, daar ga ik verder niet over uitweiden. Maar uit de archieven van Riek kwam een hele speciale opname. En ja, die opname, dat is heel bijzonder, moet ik eigenlijk zeggen. Want ik was er al jaren naar op zoek. En dat gaat over straatvinders en het begint rond 1900 tot en met zeg maar de crisisjaren, 1930, 1932, ja 1929 was dat weliswaar, het crisisjaar. Maar toen had je nog allerlei straatverkopers en ja, na de oorlog eigenlijk kreeg je dan meer deurvenders, hè, zoals de melkboer, de groenteman, de schillenboer, ja, nou weet ik, schillenboer, ja. En dat laatste die we eigenlijk aan de deur hadden, dat is tot een maandje of drie terug als een groenteboer die elke twee weken kwam. En het enige wat hier nog aan de deur komt, is de deurwaarder. Maar ik vond dit dermate bijzonder en deze uitzending gaat ook niet al te lang duren. Althans, de tijdsduur van, ik denk, 75 minuten. Dus lang genoeg om op een cd te zetten. Speciaal voor mijn buurtjes Ad en Ellie Bongers. En misschien over Ad binnenkort meer. Want een zeer begaafd muzikant op de mandolin, een mandolineur en een gitaar. En de goede man is 88 jaar. Dat rijmt overigens ook nog. En dat zou je hem niet geven. En ik hoop binnenkort meer van Ad te kunnen laten horen. En natuurlijk een interview met hem, want hij heeft ook nog had een hele begaafde broer, Fred. Een ja, geweldige bariton. En ja, dat is weer de moeite waard voor een ander programma. Maar goed, we gaan beginnen. En ik heb daar zelfs een hele speciale website of webpagina voor gemaakt. En natuurlijk terug te vinden via www.phga.nl. Een schuine streep, CGA. Klik daarbij op Stout met Cloud. Scroll naar beneden. En klik op Wie maakt mij los, want daar zie je ook nog eens alle verbindende teksten, zoals verzameld door Kobi Schreier. En Kobi Schreier was een Haarlemse zangeres en die had op de Waag bij het Spaarne, en dat heette de Waag bij het Spaarne, een eigen taverne en trad daar. Oh, pardon. Even de moeite laten, sorry, het is live, dus wat dat betreft kan ik dat er niet uithalen en dan ben ik ook niet van plan. Maar die had daar een eigen taverne en trad regelmatig op. En van haar zal ik binnenkort ook eens wat nummers op de draaitafel gooien. En dat is ook weer een andere uitzending. Ik zou zeggen, ja, heel veel plezier met ja, een uitstervende beroep. Het bestaat niet meer, hè? Waar is het visvrouwtje? En ja, de roep van de straatroper. En we hebben in geloof 5 plaatsen. En natuurlijk begin ik met ons eigen Amsterdam. En dat duurt ongeveer 1 minuut of 20. En dan kom ik weer even bij jullie terug. Ik zou zeggen, luister naar Wie maakt mij los? Amsterdam, zo omstreeks 1930, crisistijd. Het regent, een eindeloze druilerige novemberregen. En op zo'n natte, koude, donkere ochtend werd de straat extra naargeestig door de roep van de parapluman en zijn vrouw. Wie heeft er nog paraplu te maken? In een tijd dat een paraplu een paar kwartjes kostte, konden zij nog een boterham verdienen met het repareren van oude paraplu's. Hun roep weerkaatste tegen de huizen van de volksbuurten in Mokum. Als het regende. Want eerder liet je zo'n paraplu niet maken. Zij behoorden tot het uitstervende ras van de straatventers. En nog langer geleden, omstreeks 1900, liepen er nog meer ambachtslieden die hun reparaties langs de straat uitvoerden, zoals de Kuiper en de merkwaardige figuur die alles wat stuk was weer aan elkaar lijmde. Voor drie stuiver maak ik je wasborden. Eentje was zo is het koop. Kuiper. Geef er nog glas, kristal, porselein of aardewerk te repareren. Specialiteit in het opzetten van knoppen van dekschalen. Alle werken zijn bestand tegen water en stoom. Want wie heeft er nog glas, kristal, porselein te repareren? Ja, ieder seizoen bracht ook zijn eigen straathandel. Met het voorjaar en de schoonmaak kwam het sponsenmannetje en de boer met de hittekar en zijn mooie lichte haverdoppen. De hoedendozenman liep in een versleten jaket en een hoge hoed. De man met karbolsteen droeg zijn koopwaar aan een lange stok met zich mee. Mogen ligt de halve voor de dappen van het desk. Dappen. Goed. Oh. Binnen mogen droge halve voor de dappen van het desk. Dappen. Goed. Oh. Hoe de doos. En stuiver een paar. Maar ja, vlooien en luizen. Uit kasten, kelders en woningen. Alleen, Krijlin, Kruimolsteen. 3 cent en stuiver een paar. En voor de Eerste Wereldoorlog liepen er veel meer vrouwen met handel. Ze droegen emmers aan een juk of sjouwden met hengselmanden. Als je door de wereld wil, dan moet je op jezelf vertrouwen. Dan moet je eraf vroeg op uit, steek de handen uit de mouwen. Vroeg uit de veren is gezond, de morgenstond heb goud in de mond. Je ziet me altijd aan de wandel, met mijn mandje, met handel. Ze binnen mooi, ze binnen goed, ze binnen vers en honingzoet. Ze binnen fris, ze binnen fijn, ze binnen zacht als marsepein. Al is het koud, al is het warm, ik tippel met mijn mandje naar mijn adem. Het is hard om je korsie te halen, met mooie grote garnalen. Zomers loop ik veel met vis, ze winters met de nieuwe noten. Met sprot, met kreel of wat er is, nieuwe haring kies aan moten. Altijd maar sappelen, het is een kruis, maar ze brengen het je heus niet thuis. Je ziet me altijd aan de wandel, met mijn mandje, met handel. Ze binnen mooi, ze binnen goed, ze binnen vers en honingzoet. Ze binnen fris, ze binnen fijn, ze binnen zacht als marsepein. Al is het koud, al is het warm, ik tippel met mijn mandje naar mijn arm. Het is hard om je korsie te halen, met mooie grote garnalen. Garnalen, pelen een cent. Garnalen, en stuiver een bak garnalen. Garnalen, ik heb zo'n loepgroot. Garnalen. Garnalen met balken haar, lekker. Maar behalve garnalen werden alle soorten vis langs de straat verkocht. Vers, gerookt, gebakken of gedroogd. De haringen kwamen uit de ton of schoongemaakt in mootjes. En het alles aangeprezen in de meest schilderachtige kreten. Lekker is geweest. En de leven kan je ze meedragen. Kabeljauw, die koopt er een hele verhalen. Ze kikken nog die midden leven deur. Lekker is geweest. Lekker de harikie uit uw toon. 3 centen de harikie uit uw toon. Maar dat je erbij komt. Harikie uit uw toon. De haringman uit de Jodenbuurt stond zaterdags met zijn vrouw op de Evansgracht voor de loods van Karrebaas Koelman. Dus maandagochtends kon je weer aantreffen op het Amstelveld. Hij maakte schoon en praten. Van hem is de klassiek geworden uitroep. Ik maak ze schoon. De vrouw zegt hem af. Lekker? Harenkie, lekker? Haren, lekker. Zij banket, ze hebben een moeder. Ze hebben een moeder, vet. Voor je eigen. Voor de hiha. Ik maak ze schoon. De vrouw zegt hem af. Ja, mijn dochter legt er een uitje bij. Zij is dan in Amsterdam. Lekker. Haren, lekker. Zuigen kan je hier, lekker. Goeie hamen, scharen. Scharen bij de thee. 2 dimmertjes aan de pot, kwartje aan de pot. Goeie hamen, scharen. Scharen bij de thee. In die tijd waren de Amsterdamse straten zuinig verlicht door gaslantaarns. En als het regende werd het licht weer kaatst door de natte keien. Tot in de late avond klonken de schorre stemmen van de mosselenventer of de sprotkerel. De angst en de wakkermaker van de kleine slapende kinderen. Voor 3 centen pak ik grofsprot. Voor 3 centen pak ik... En de straatjongens maken daar een variant op. Voor 3 cent haalt hij de tong uit je strot. Voor 3 centen pakt hij. Ik heb allemaal Zeeuwse moeselen. 3 stuiver u maar. Moeselen. Gerookte paling. Gerookte paling. Verse zeeal. Langkaal. Verse zeeal, zuiden zeeal, lekker. Grote paren. Met de blank, lekker. Langkaal. Wie maakt me los? Ik heb een mooie al. Ze binnen dik en een kolossaal. Ik heb een mooie handel op me wagen. Ik zal je heus niet overvragen. Ik heb fijne sprootjes in een bos. Wie maakt me los? Wie maakt me los? En dan heb ik een heusje paling. En aan de rest heb ik maling. Ze zijn als komkommer zo diep. En worden vet als lief. En dan heb ik een reuze paling. Waar ik binnen ze kolossaal. Mensen kijken naar de kwaliteit. Wie maakt me los? Wie maakt me los? Ik heb ze per pond en ook per bos. Kijk maar na of ze nog een leven. Ik zal ze je voor een purkje geven. Ze binnen fijn voor je diner. Wie neemt ze mee? Wie neemt ze mee? En dan heb ik een reuze paling. En aan de rest heb ik maling. Ze zijn als komkommer zo diep. En moeder vet als lief. En dan heb ik een reuze paling. Waar binnen ze kolossaal. Mensen kijken naar de kwaliteit. Op zaterdagavond kon er getrakteerd worden, als je tenminste je weekloon had gebeurd. en de straathandel bood een uitgebreide keus nu al lang vergeten lekkernijen. Karootjes uit het zuur, of hete bonen op de Nieuwmarkt, de warme peertjes in de Jordaan. Tot laat in de avond galmden de roepen, en op de vroege zondagmorgen ging het door met de nieuwe noten, kersen, radijs. Ach ja, wat kon je vroeger op straat niet snoepen? Snaaien, nasje. Ze zijn de warm. Ik heb ze bekogeld. Zij zijn voor jou. Ik heb ze kogeld. Ja, dat waren de gepofte kastanjes. In de Ferdinand Bolstraat liep meer dan 50 jaar geleden een man met kastanjes met de volgende suggestieve en onverbiddelijke roep. Het binnen de eerste en het binnen de laatste. Het binnen de eerste omdat het de eerste binnen. En het binnen de laatste omdat ik niet meer kom. Omdat ik niet meer kom. Omdat ik niet meer kom. Kastanjes! Lekker warm perik. Lekker warm perik. En het commentaar van de jeugd. Lekker heet de boel, jongens. Zacht eieren. Lekker heet de boeltjes. 2 centen lekker heet de bonen. Graag wie koop, lekker een nieuwe nut. Graag wie koop, lekker een nieuwe nut. Haartjes uit de wangen. Kom, kom, voor een cent, een zakje pepermint. Uit de kracht van een klein beetje schoon water. Dat was pepermintpoeier. Dat lost hij op in een beetje water en dan spoelde hij in je mond. Uit de kracht van een klein beetje schoon water. Half voor de keel. En half voor de bos. Half voor de keel. En half voor de bos. Het is half voor de keel. En het is half voor de bos. Ziet u ze nog voor u? Die grote brokken honing die gehakt werden op de stal. Het is half voor de bos. Een stoot er niet bij, kerst. Die binnen braan en mooi. Stoot de wapen. Kost vissen. Kost ze erdooi. Kost vissen. Kost ze erdooi. Ik heb rode, ik heb witte redijs. Geen goze, maar mooie redijs. Loof ik langs de grachten en straten. Heb een ieder me zo in de gaten. Ik heb rode, ik heb witte redijs. Geen fauze, maar mooie redijs. En oh, wat een pret, als ik mijn straat openzet. 3 centen, mijn bossie, redijs. Van heel wat straatfiguren zijn nu nog de namen bekend. Kakadoris, de standwerker. Had je me maar. Die zijn eigen foto's verkocht. Kikkie de bruggentrekker en Schaffie, vishandelaar. Caféhouder van de Sjaar van Persië en lid van de Amsterdamse gemeenteraad. In de tijd van de verse aal trok hij op zondagmorgen een tobbe met aal achter zich aan over de keien van de Jordaan. Hij verkocht daar niet, maar liet zien wat hij zijn vishal voorradig had. Het was een roep met ijzersterke logica. Vandaag heb ik aal. Die is dikker dan gisteren. En gisteren was ze al dik. Toen waren ze dikker dan hier gisteren. Dus vandaag hebben we de dikste aal. Bolletje Bol, met zijn witte zeilpet en wit jasje, vent zingend en dansend zijn Berliner bollen uit. Bolletje Bol, Bolletje Bol. Lekker bij de koffie. Lekker bij de thee. Helling er eentje mee. Bolletje Bol, Bolletje Bol. Belieter bolle, Bolletje Bol. Helling er eentje mee. De ongelukkige metselaar zat in een karretje in een leren corset en verkocht lucifers. Hij reisde alle grote steden in Nederland af. Zo'n gelukkige metselaar die zijn honger uitgebroken heeft. Altijd afgelijk van zijn 12e jaar tot zijn 31ste jaar. Ongelukkige metselaar die zijn honger uitgebroken heeft. In de Jordaan, de Pijp, Dapperbuurt en op Kattenburg vallen de huizen nu in elkaar. Maar de bewoners hebben het dicht op elkaar gedrongen geleefd, geruzied, lief gehad en geploeterd. En al waren de kamertjes klein, er kon altijd nog een vriendje bij. Geen tuintjes, dan de duivel op het plat. En moe had een kanarie van kom met goudvissen. De kat die de muizen moest weghouden, zorgde voor de volgende handel. Kattenmolen! Kattenmolen! Wat nou je katje poepen, juffrouw? Kattenmolen! Goudvissen! Goudvissen! Een dubbeltje in een bak. Een dubbeltje in een bak. Goudvissen. Kattenmolen. In de jaren 30 zong heel Amsterdam bij het ontstaan van een nieuwe servicedienst, geboren in de crisistijd. Hier is de kattenbakcentrale. Wij komen vuile bakken halen. Wij komen schone bakken brengen. Oh, wat stinken die krengen, die krengen. Hier is de kattenbakcentrale. Wij komen vuile bakken halen. Wij komen schone bakken brengen. Je haal je kuilenbak. Vroeger gooide je toch niks zomaar weg. Er waren altijd luurders die de hoogste waarde boden. Oh, klikko! Voddy! Voddy in benen! Oh, klikko! Voddy! Dijn! Voddijn! Voddijn! Voddo! Als klikko! Voddo! Voddo! Koffie en dekelen, de hoogste waarde voor je dekelen koffie en dekelen. Je heeft er nog hazen en knijnenvullen, de hoogste waarde. Hazen of knijnenvullen. In de eerste week van het nieuwe jaar kwamen ook de drie koningenventers. Een hoortje, de trekbrief en een zende brood. Drie koningen in een kroon. Nou, dat is geen geld voor een kroon, 1 cent. Ja. Groenten en bloemen werden door de pikeniers voordelig uitgevent. En vroeger werden de vrouwen ook naar de schuiten met handel geroepen. Ik heb een kaboeltje bloemkolen. Zes in een kweetje. Vanuit 6,5 cent. Daar kan je met een hamer op nemen. Zes in een kweetje. Vanuit 6,5 cent. Eetje bloemen en plantelen kleur. Eetje bloemen en plantelen kleur. Kom en planten alle kleur. Ze vallen in rode kool, ze vallen in rode kool. Maak dat je de schaak komt, verder, maak dat je de schaak komt, je vrouw. Ze mogen dat wel je, doe je wat er in de kool maar ik sta er even niet voor, ik heb mooi hoor. Ik heb aan je lieren en mooie rozen. Ja, maar dan moet je wat met een kool maar ik sta er even niet voor, ik heb mooi hoor. Nou, die kan je bewaren. Wie maakt me los? Wie maakt me los? Wie maakt me los? Wie maakt me los? En als ze los waren, dan was het met elkaar nog een afstakkertje nemen in het buurtkroegje. Waar de straatzanger en zijn maat ook hun keel kwamen smeren. Oh, wat een schande. Naar de moordenaars van de hele. Oh, wat een schande. Een schande voor de Willemstraat. Heb je wel gehoord van die vreselijke moord? Een kindje in de put verdronken. De moeder krijgt 6 jaar en het kindje had slecht haar. Een putje schepper heeft ze gevonden. Oh, wat een schande. stuur ze naar de moordenaars van de hele. Oh, wat een schande, een schande voor de Levenstraat. Terwijl de regie met bakken naar beneden komt, herkennen de oude luisteraars onder ons natuurlijk een hele jonge Piet Reumer, toen de tijd ook wel bekend van Stiefbeen en Zoon. En voor de jongere luisterkijkertjes en vinkjes onder ons natuurlijk De Kok, hè, met C-O-C-K uit de serie Baantje. En accordeonspel is van Jan Gorissen, ook toen de tijd een zeer bekende accordeonist. Goed, Amsterdam hebben we nu gehad en wij gaan helemaal naar het zuiden van Nederland. Want ja, straatvenders had je natuurlijk door het hele land, hè. Dus wij gaan nu naar Zeeland. Ik het gordijn, blanke waar, en ik heb er nog een paar, van die mooie blanke waar. Ja, ze leven nog. Ja, ze piepen ook, en ik heb er nog een paar, van die mooie blanke waar. Die vrouw heeft een adem, hè? Het waren de visvrouwen uit Arnhemuiden. En ze liepen over heel Zeeland. Iedere Zeeuw kan de roep nadoen die nog heden ten dagen door de straten van Vlissingen scheurt. En dat is Scharretjes. Met de nadruk op de laatste lettergreep. Scharretjes! Ze verkochten natuurlijk niet alleen schar, maar alle soorten vis zoals geelnaad, oftewel garnalen. En vissoorten waar we de namen al lang van vergeten zijn. Hulken, muiltjes en de eerstejaarsharingen die schordijn werden genoemd. Schordijn, blanke waar, en ik heb er nog een paar, van die mooie blanke waar. Ja, ze leven nog. Ja, ze piepen nog, en ik heb er nog een paar, van die mooie blanke waar. Luctor et emergo, ik worstel en kom boven. De zeeën haalden zelfs groenten uit de zee. Lamzoren, lamzoren. Dat had niks met lammetjes te maken, hoor. Gewoon een soort spinazie. En een paar weken na de lamsoren kwam de zeekraal. Zeekraal was een broodwinning voor de allerarmsten. Vrouwen, vaak vissersweduwen, stonden tot de heup in het water en sneden de zilte zeekraal van de schorren. Direct uit zee ventten ze dit uit langs de huizen. Ik ga zie het kreeg. Dag vrouwen, mooi je zoetje, een zeekreel van me kopen. Hoe die resten? Klikmarktjes deze weken. Dat doet niet hoor, vlug ik aan voor 40 cent heen. Dat doet niet. Ja, hij nou hou maar, schet er dan zelf eens aan begun. De vloed kwam op en ik had er vertoet een zeekertje voor in het water moeten steen. Nou, laat je dan, heen me dan maar zoetje. Oh nou, alsjeblieft hoor, hierheen. Inderdaad, ze heeft er tot een zeikertje voor in het water moeten staan. Door Middelburg kon je vroeger de munter met zijn eentonige roep van scheren sliep volgen. En zo tot ongeveer 1920 kocht je op Walcheren de kaas nog van de straatventer. Of een nieuw lapje van de marskramer. En in het marktcafeetje zong de straatzanger over de brief van het front. Gelieve ouders en familie, ik ben nog levend en gezond. Tot heden heb ik niets te klagen, al ben ik 9 maal gewoond. Ik mis 1 duim en 1 paar vingeren, Mijn linkeroor, mijn rechterbeen. De generaal die liet mij gallen. Hij gaf het kruis toen aan uw zoon. De naaste loopgraaf van de vijand ligt 100 meter van ons af. Wij zorgen voor elkaars gewoonten. Wij graven voor elkaar een graf. Wij zingen ook dezelfde liederen. Wij ruilen ook tabak met brood. Maar als die aanval wordt geblazen, dan schieten wij elkander dood. Als je een vriend van je hoort kreunen, hij ligt te sterven in zijn bloed. En als gij met gebroken ogen de groeten aan zijn moeder doet, dan zeg je dat je hem zal wreken. Dan word je gek van moord en brand. Je vervloekt dan heel die vredeoorlog en sterf niet voor het vaderland. Als dit mijn laatste brief mocht wezen, dan is dat ook mijn laatste groet. Dan moet jullie je maar troosten, gelieve ouders, houd maar moed. Maar al je op de dodenlijsten mijn naam dan ook vermeld ziet staan, dan moet je denken bij je eigen, mijn jongen heeft zijn plicht gedaan. De brief van het front, dat gaat natuurlijk over de Eerste Wereldoorlog, hè, 1914-1918. Maar ja, zo lang geleden hebben wij het natuurlijk over in dit programma. En van Zeeland naar Rotterdam, ja, ik snap niet, heb nooit begrepen waarom Amsterdammers zo'n hekel aan Rotterdammers hebben. Het is een hardwerkend volk, ze zijn heel aardig. Ik vind hun accent heel erg leuk, dat zangerige, daar hou ik wel van. En ja, in dit programma hebben we natuurlijk gewoon grenzen bestaan voor Stout met Klaut natuurlijk niet, hè. Dus wij gaan door met de straatvinders in Rotterdam. Rotterdam, het hart is weggeslagen uit de binnenstad. Maar oude Rotterdammers kunnen u nog vertellen van de Blaak, de Binnenrotte, Lijnbaan, Koolsingel, Hoogstraat, de Zandhoek en Katendrecht. De sleperspaden ratelden over de keien met de Rotterdamse kwajongens die erachter hingen. En ze hoopten altijd weer op een cent voor hun duikelaartje. Een centje duikelaat. Voor mensen ligt je centje klaar, een centje papier, een duikelaat. Een centje duikelaat. Sproot, Engelse sproot, 6 centen en 13 klare zalm. Engelse sproot, het is een zonde van God, dat de kop en de staart eraf moet. Engelse sproot. Zeelandse mosselen, almanak, nieuw almanak. Jacobi van de vispa de melken nu! Jacobi van de vispa de melken nu! Kokosnoot en centenmoot. Ja, kokosnoot en centenmoot. En een gordijntje voor je keuken kocht je ook op straat. Om de 2-3 weken kwam de man met een dicht handwagentje. Zijn vrouw liep met de vitrage uitgerold een paar meter erachter. De Rotterdammers noemden ze het gebreide vrouwtje en het gehaakte mannetje. Het mooie voor je voorkamer en voor je zijkamer, twee en breed. Ach, Vincent, de waren goudvissen in aquarium. Goudvissen in aquarium. Hein van der Raambrug was de Rotterdamse bruggetrekker. De blikken dominee verkocht zijn blaadjes op de Goudse Singel. De paardenpoot verhuurde roeibootjes op de Rotte. En blinde Piet speelde tot voor kort de sterretjes van de hemel. En allemaal kenden ze het logement Paard in de Wieg, waar op de muur geschreven stond: bij Jan de Waard wordt gereden zonder paard, wordt gestoken zonder degen, waar de liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Dirk van den Berg, hou je goed, als je met die Afrikaner worstelen moet. Dirk van den Berg, hou je taai, want anders zink je in de reuze zwaai. Dirk van den Berg, hou je goed, als je met die Afrikaner worstelen moet. Dirk van den Berg, hou je taai, want anders zink je in de reuze zwaai. Voor wie niet weet wat een bruggetrekker is, dat zal ik het even uitleggen. In Rotterdam werden het bruggetrekkers genoemd en in Amsterdam cargador. Niet te verwarren met cargador, dat zijn lieden die de binnenkant van zeeschepen schoonmaken. Maar een bruggetrekker en een cargador trokken op de steile bruggen toentertijd in Rotterdam, ja, allemaal weggebombardeerd, Amsterdam dus niet, die zware handkarren en geloof me, luister, vinkjes en kijkers van me. Die karren waren van massief hout en stalen banden. En ja, dan die hoge bruggen over in die grote steden. Dat was geen doen. Dus daar waren speciale mannetjes voor. En die trokken dan gezamenlijk met degene van wie die handkar was. De kar de brug over. Dus vandaar de benaming. En van Rotterdam springen wij in één keer helemaal naar het noorden van het land. Naar Grunning. Ja, naar Grunning. Ja, ik ben geen Grunning hoor. Maar ja, ik kan het een beetje doen en ik hoop dat jullie het accent kunnen verstaan. Over naar Groningen. Dit zijn de klanken van de Martini-toren, die een halve eeuw geleden ook over Groningen werden uitgestrooid. Het is nog maar de vraag of ze te horen waren boven het geschreeuw van de straatventers uit. Kwasveupenzaaier is binnen grootmoe op Meuren op bezuik. Zij woonde in Olem gestrode. Ik wil eens kijken naar het muik. Het was maandag in de vroegte, een uur of zeven, toen ik er kwam. En nou wil ik je eens even zeggen wat ik in voor u doven nam. Ik was pas de deuren nog maar binnen. Dan hoor ik al. Melk, vrouw Benoon! Zo heet niet grootmoe. En toen meer zei: ja, Grietje, geen iemand kan, hè? En ondertussen kwam de bakker. Hij ruip. Ook weer een brood, juffrouw? Geen maar nachts in het kreendestoetje. En bakkertje bracht dat al heel gauw. Nie grootmoe die muik nog een draf in boterham voor mij en heur. En wie zat nog maar pas te beden? Toen had hij alweer nagezuur. Landje, landje! Korenborrels, bloemkool, vips en stuk! Nee, ruikt mijn grootmoe. En de mauske deed weer het keurman zijn juk. Wie ging beiden nou te eten? Toen kwam er alweer een ander aan. Juffrouw, moet je ook wat een klippie? Trolie, ach, zien kan. Mijn grootmoe ging gaan in met klippie en touw uit mijn schipper. Ga de teuf, bouw teuf. Geen paniek voor degene die dit absoluut niet kunnen begrijpen. Want verstaan doen we alles, hè? Dat is een heel ander begrip. Ik versta je niet, ja, of je bent doof, dat kan natuurlijk. Maar in dit geval gaan we er gewoon uit dat je dit dialect niet begrijpt. Nou, geen paniek, want op de website www.phga.nl/cga ga je naar Stout met Cloud en je gaat een beetje naar onderen en klikt op Wie maakt mij los. En daar staat de vertaling van dit Groningse dialect. Dus ik zou zeggen, luister lekker verder en ja, ga dan naar die website, hè. Want dit is natuurlijk een live uitzending en daar kun je gewoon al die teksten en verklaringen op je gemak teruglezen. We gaan weer terug naar Groningen. Noen zeitje brood af, 50 in de keuf. En met aanraad aan de scheren sliepen. Scheren sliep, scheren sliep, we wief zijnt. Dan levende Och, wat een keel gaat haar dij vindt. En de zoepenboer kwam ook met zoepen. En Bertus met zien. Almanak! En voor de noek kwam bij de deur een jeude met de handelzak. Ook nog wat te handelen, juffrouw? Nee, ruikt mijn grootmoe. Nou, hij ging voort. Nou huurde ik scheffen met zijn karen. Schelwee, schelwee! Zonder jureren! Zeven! Weer ging de deuren nog eens open. Een weduwe voor de blindeman. Mijn grootmoe gaf me een halfie. Niet veel, maar hij nam het dankboer aan. Ook wat te krammen, of te lienen! Gootsie! Ruipt de vrouw bij elk bekend. En tegelijk ruipt weer nader. Twee lamberlaskes weer Vicent. Och, wat eeuwig veel mijn gootsie. Mosselen gerit, groot en klein, zuiver en rein. Ik stond wel stil van al dat ruim en zee. Is het altijd zo groot, moe? Maar het antwoord kon ik huil net horen, door het scheel geraap van... Scheel, wie zo? Door achteraan nog weer een ander, met... Genoot, oedoosdag noot. En hij was alweer een eentje verder door uit nader. Neude me scoot, achtom de. En dolend achter de olie jeuden kwam dan heringkoopman. En hij ruip zo hard hem ook kon raupen. Hering en salam, vet loopt roet. En nou is ook mijn versie... Goed. En voor wie haar niet herkende, ja, daar heb je natuurlijk een DJ voor, oftewel een presentator. En dit is een hele jonge Imca Marina, want Imca Marina is een rasechte Groningse. Dus niet bij Marina uit Mechelen, want dat is weer een rasechte Vlaming. Dus dat was Imca Marina. Leuk en geinig. Ja, geweldig, die oude opname. En het is toch een stukje historie, luisteren vinken en luisteren kijkers. Dat is toch eigenlijk wel uniek. Maar goed, daarvoor is het Stout met Cloud, Oud met Cloud, maakt niet uit. Op de website valt natuurlijk genoeg te beleven. En van Groningen gaan we naar de laatste plaats van de straat, venters en verkopers. Ja, het duurt door het hele land, maar je moet keuzes maken in het leven. En dat heeft Kobie Schreier al reeds voor mij gedaan, jaren terug. En we gaan naar O.O. Den Haag, een mooie stad achter de duinen. Kortom, Den Haag. De turfschipper legde zijn schuit aan de kade en lokte de Haagse huisvrouwen met de volgende roep naar zich toe. Turf, turf, vrouwtjes, vrouwtjes, kom eens kijken, wat heb je schipper al lange? Turf, turf, turf, vrouwtjes, vrouwtjes, kom eens kijken, wat heb je schipper al lange? Turf. De klerenkoop naar Amanas Venter en de ongelukkige metselaar trof je op een vaste dag natuurlijk ook in Den Haag aan. Maar de welhaast meest melancholieke roep kwam in de crisistijd van de man die met koeienmest langs de straat liep. Poep, mensen, poep. Lekkere, vette koeien, poep. Nou ja, van dat naar de aardbeien is maar een kleine stap. Aardbeien, 12 centen een pond. De vier grote steden hebben we nu gehad en eigenlijk is dit programma dan alweer bijna afgelopen. Maar ik heb natuurlijk nog een extraatje, want vroeger had je krantenjongens. Nee, niet de krantenjongen die bij mensen die een abonnement hebben op een dagblad of avondblad dat keurig in de bus bezorgt. Nee, vroeger kocht je je krant op straat. En tegenwoordig, als je geen abonnement hebt, dan ga je naar een grootgrudder of je gaat naar de sigarenboer. Maar vroeger werden kranten uitgevent. En ik besluit deze uitzending bijna, nog niet helemaal, want ik ga nog even speciaals voor mijn lieve buurvrouw Ellie en haar geweldige man Ad draaien. Maar dat komt zo meteen. Wij gaan even naar het laatste nieuws. Krantenjongens naar Amerika emigreerden om daar miljonair te worden, liepen ze door heel Nederland. Rotterdam stierblad, 13 blaaien voor 3 cent. Koop en lees de Amsterdamse lantaarn. Nou kan je lezen. De vrouw moet vrouw blijven voor 5 cent. De vrouw moet vrouw blijven voor 5 cent. De zeten, de zeten. Koop en lees de zeten. Stop hem in je zakken vergeten. Maar waren het nou eigenlijk wel kranten, jongens? En dan heb ik nog een oude tante. Die loopt met kranten. En die loopt met kranten. En dan heb ik nog een oude tante. Die loopt met kranten langs de straat. Dit was een speciale uitzending Wie maakt me los? Scharrelaars en sappelaars. Nederlandse straatroepen verzameld door Kobi Schreier. En ik probeer dat toch door middel van deze uitzending dat een beetje aan de vergetelheid te ontrukken. Want ja, op internet valt daar niets over te vinden. En daarvoor hebben we natuurlijk weer het programma Stout met Cloud. Die Ja, ik ben nou helemaal gek op dat soort oude dingen. Hè. Ik verwijs ook natuurlijk naar Oud met Cloud op de website. 78 toerplaten van 1907 tot 1957. Met ook filmpjes, geluidsfragmenten en heel veel oude muziek uit de oude doos. Ik besluit het programma met een speciaal nummer voor Ellie Bongers en haar man Ad. Ja, ooit een heel bekend gitarist en mandolineur. Oeh, als je dat hoort, mandolineur, eens kijken wat hij ervan gaat zeggen. Want ja, voor mijn buurtjes zet ik dit programma speciaal op cd. Want Ad heeft dan weliswaar een computer. Maar hoe die nou toch weer naar deze programma's moet luisteren, is er nog niet helemaal duidelijk. Maar ja, goed, dat maakt ook allemaal niet uit. En oké, Ellie, speciaal voor jou. Je hebt erom gevraagd. En het heeft natuurlijk ook een beetje toch wel met je straatvenders en dergelijke te maken. En iets uit een verleden dat nooit meer terugkomt. En speciaal voor Ellie en Ad, maar ook voor de rest van mijn luistervinken en luisterkijkers. Rika Jansen, ofwel Zwarte Riek, met Amsterdam huilt. Als vader weer bladert in zijn fotoboek, dan sta je versteld als hij weer vertelt van de Weesperstraat en de Jodenhoek. Als hij dat verhaalt, hoe het leven begon, bij het ontwaken handel en zaken, humor en schijn, dat was de levensbron. En had je een dag eens geen mazzel gehad, dan zou naar de tiptop waar je zo is vergaan. Soms riep er nog een in het laatuur, kip mooi olijven en in het stuur. Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam huilt, nog voelt het de pijn. Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam huilt, want weg is de gein. Als vader verhaalt hoe de Sabbat begon, dan sta je versteld als hij weer vertelt hoe de voorzanger Hallo Chimilo heen nu daar stond. Gannekefeest gingen de kaarsjes weer aan. Dan werd er gewenst door Godje gewenst, en dat het toen alle weer goed maar zal gaan. Voor er werd geplunderd en uitgeroeid, hebben daar medische jeletjes gestoeid. Men noemde men de ras ook God, hoe God, waarom mocht het niet zijn zoals het er was? Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam huilt, nog voelt het de pijn. Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam huilt, want weg is de gein. Op vrijdagavond, koebel met peren, wie dat niet nascht, kan het ook niet waarderen. Het boek gaat dicht en met de kraan is genomen, fluistert hij, mazzel en brogen voor de hele mishpogen. Mazzel en brogen voor de hele mens. mazzel en broog. Voor de hele mispoog. Mispoog, dat is Jiddisch voor een familie. En Rika Jansen zelf een goyim, ook wel zwarte Riek genoemd. Ja, zei ik het nog goed? Ja, Rika Jansen, oftewel zwarte Riek. En een geweldig nummer, hè, opgenomen in 1964. En het blijft nog altijd beklijven, oftewel de tranen lopen altijd over mijn wangen als ik dit nummer hoor. We hebben nog even tijd. En ik draai nog één nummer van Rika Jansen, want dat heeft eigenlijk ook best wel met die straatventers en verkopers te maken. En dat is natuurlijk een nummer over het Waterlooplein in Amsterdam. En daarmee bedoel ik niet dat moderne Waterlooplein bij die stoper aan, dat rode baksteen monster wat dat betreft. Nee, het oude Waterlooplein met de Mozes en Aaronkerk. Daar was echt ook nog de gein. Dus ter afsluiting, ja. En even kijken, waar is hij nou gebleven? Oh jee, mag ik ben hem kwijt. Nee, je bent helemaal niks kwijt, je moet gewoon klikken. Waterlooplein van Rika Jansen. Op het Waterlooplein is van alles te koop. Ik mag er zo graag even zoeken. Tussen koper en tin, wat textiel op een hoop. Even neuzen in stoffige boeken. Naast een hout souvenir met een aanzicht uit Zeist ligt oma's portretje te kwijnen. En wordt het gekocht, is het alleen om de lijst, dan zal oma voorgoed gaan verdwijnen. Een keizer ging ook eens voorgoed zijn Waterlooplein tegemoet. Op het Waterlooplein is van alles te koop. Een steek van een oude minister. En iets verderop, als een teken van hoop, ligt een bijbel, maar ook een lordlister. Een tweepersoonsbed met een spray van fluweel. Een ring met een namacrobijntje. En daartussenin, oud ik buikig en geel, staat een heel wijs Chinees mandarijntje. Hij blikt met een blik zeer antiek, onbegrepen naar Jantje publiek. Op het Waterlooplein is van alles te koop. Een wereldbol uit het verleden. Ze zit geografisch wel iets in de knoop. En haar deuken die brachten geen vrede. Er liggen medailles uit Lombok, Atjee. Een kleewangen helm uit de tropen. Je hoort in gedachten tabé dan tabé. Zijn vervlogen illusies bij hopen. Een crucifix hangt per abuis naast het keiharde ijzeren kruis. Rika Jansen, en dat was de microfoonschakelaar. Maar goed, dat hoort er even bij. Er kwam even onverwacht bezoek binnen. En dan moet ik even roepen, stilte, opname. Maar goed, ik ga een aantal mensen bedanken. Dat is in ieder geval Riek Hulsebos, die deze opname, zonder dat ze zelf weet, via mijn lieve buren Ellie en Ad Dongers ter beschikking heeft gesteld. Met medewerking van Astrid Andersson, die heeft gedaan de straatroepen Den Haag en Rotterdam. En bovendien zingt ze ook nog. Saar en Janne Ganserman, Zeeuwse straatroepen en samenspraak. Chris van Gellekom, Amsterdamse roepen. Jan Goorzen uiteraard, accordeonbegeleiding. Imka Marina Grunger straatklanken, oftewel Groningse straatklanken. Noach Minderhout, Zeeuwse zanger van Brief aan het Front. Frans Peters, de roep van de Drentse Teurschipper. Jaap Querido, Rotterdamse straat roepen. Paul Rolman, straat roepen Amsterdam, Den Haag en tevens zanger. Pieter Reumer, verteller, zang en Amsterdamse en Rotterdamse straat roepen. En de samenstelser van dit programma, Kobi Schreier, die ook nog tevens Amsterdamse en Rotterdamse straat roepen voor haar rekening neemt en natuurlijk tevens zingt. Ik dank iedereen voor het luisteren. En dit is een wat kort programma, dat is logisch, want ik moet me aan de tijd houden. Want ik ga dit op cd zetten voor mijn lieve buren Ad en Ellie Bongers. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.